Unas festas y a la goza muy conmigo. Por eso me gusta tanto, me niña, bailar contigo. Niña, pensado casarme, no conocía a Marusa. Ahora que a conozco, he casado no. Beso. Vaya, vaya, vaya, ve. Vamos a llegar, bote. Vaya, vaya, vaya, ve. Sabe que baila, ve. Vaya, vaya, vaya, ve. Todo el mundo va a bailar. Vaya, vaya, vaya, ve. Esto acaba de empezar. Y yo quiero a Marusa, pero no quiero casar. Ella sabe que me gusta, y yo gosto de ella, pero que a miña casa Marusa na casa de ella. Marusa, que garbo de sabe que baila a ver. Todo mundo va a bailar. Esto acaba de empezar. Baila miña rapaziña, baila ti meu corazo. Que canto ti bailas, eu perdo hasta raso. O teu amor Marusiña, me diciña que me sana. Por eso me gusta tanto cuando me acariñas nada más. Vaya, vaya, vaya, ve. Vamos a llegar, bote. Vaya, vaya, vaya, ve. Sabe que baila, ve. Vaya, vaya, vaya, ve. Todo el mundo va a bailar. Vaya, vaya, vaya, ve. Esto acaba de empezar. Ela sabe que me gosta, que eu gosto dela, pero na minha casa, Marusa na casa dela. Vai, vai, vai, vai, vai. Vamos a chegar no pé. Vai, vai, vai, vai. Sabe que vai lá, vai. Vai, vai, vai, vai. Todo mundo vai bailar. Ben, este era Xil Ríos. Como ven, parece que baila, parece que o asunto... Hai tempo que tiña aquí preparado un traballo que nos enviaron dende Galicia e que fala dunha reportaxe extraordinaria que se titula A Herdanza das Baleas. Eu, como hoxe non teremos a posibilidade de falar precisamente con... Xulio Simón, posto que hoxe ten un compromiso especial, o que nos queremos é que saiban destas cousas. E entonces vou a poñer posibilidade de que todos vostedes poidan disfrutar de este pequeno traballo extraordinario que nos chegou aquí a redacción, que se titula A Herdanza das Baleas. Pesca de cetáceos deixou escasos restos no patrimonio material e inmaterial do país. Voume poñer a lérdelo, a ver si todo isto pode servir para que todos vostedes disfruten un pouco. Por lo menos eu si o fixen mentras estaba na procura del. Espero que vostedes tamén disfruten. Si acaso parece moi farragoso este noso tema, o que nos que faremos é poñerles un bocadinho de música mentras nos dividimos en varias partes. A primeira parte trata da historia. Di así, durante séculos as baleas foron unha especie máis de pesca para os mariñeiros galegos. Primeiro de xeito artesán, e xa no século XX, con toda unha industria aparellada, os grandes mamíferos facían parte da vida cotía de diferentes portos. Agora, a obra Los balleneros en Galicia, siglos XIII al XX, de Felipe Valdés, analiza de xeito sistemático a actividade baleeira do país e revela este pasado tan desconhecido. A historia da actividade baleeira ten dous períodos, e a fase tradicional ou artesá remata no século XVIII, así que desde entón perdeuse a cultura popular relacionada coa pesca da balea. No País Vasco sí se conservou, aínda que non de xeito sistemático, así o explica Valdés, o autor do libro que acabamos de mencionar. A práctica de desaparición da balea franca, que era a máis habitual nas faenas pesqueiras dos galegos neste período, foi a causa de que cesase esta actividade, que ata o dentón era unha pesca costeira de baixura. Non hai constancia de galegos faenando balea a grande distancia, como si acontecía con outras especies en caladeiros como Terranova ou o Banco Canario Saharaiano, xa no século XVI. Malia aos séculos de actividade arredor da pesca da balea, non se conservan no noso patrimonio moitos restos relacionados con esta actividade, nin existe un especial pegada na tradición oral. Falando dos restos materiais, no entanto, ficaron algunhas pegadas físicas desta actividade. Desta primeira época quédanos pouca cousa. En lugares como Malpica hai osos de balea nalgúnas casas que en varios casos están en ruínas e poden desaparecer en calquera momento. Empregábanse como material de construción para dinteis de portas, xanelas ou teitumes ou mesmo as vértebras apiladas como columnas. Era un material de moi boa calidade. Agora os osos que restan están perfectos, mentres que a madeira de arredor está podre, lembra este investigador. Fora deses escasos anacos, non hai moitos máis restos destas actividades, aínda que Valdés non descarta as posibilidades de futuros achados neste campo. Non apareceron restos de ferramentas como arpóns, pero quizáis algunha excavación en lugares que foron enclaves baleeiros, poderían aparecer algunhas cousas, pero aínda non se fixo nada ao respecto. Cales foron os portos con tradición baleeira? Para além de ferramentas, quedan por descubrir a priori edificios e instalacións nas que se despezaban os cetáceos e se procesaban e aproveitaban os diferentes materiais que se obtiñan delas, como o aceite. Facíase de xeito artesán, pero era unha explotación sistemática e moi importante a nivel económico. O aceite daquela era empregado como agora a electricidade ou o petróleo, supuña a fonte do alumeado nocturno. Nese sentido, Valdés apunta á existencia de depósitos arqueolóxicos localizados. Constanlle a él mesmo que en San Cibrao, cando urbanizaron as propiedades do faro, apareceron bastantes cousas, como os lugares onde estaban os fornos ou os edificios, e mesmo o camiño empedrado que ía desde a zona onde se descuartizaban os cetáceos ata os fornos. Do mesmo xeito, apunta como lugares de posible achados portos cunha grande tradición baleeira. Houbo bastantes, pero os máis importantes foron os de Bares ou o de San Cibrao, que tiveron unha actividade ininterrumpida entre os séculos XIII e XVIII. No Atlántico estaban os portos de Malpica e Caión, aínda que tiveron unha vida máis corta porque a pesca da balea chegou no século XVI da man de baleeiros vasco-franceses. Imos a darlle un descanso á nosa lectura e continuamos con unha peza de música. Despois de volveremos a continuar falando da importancia do método e de outras cousas máis con respecto a esta herdanza das baleas. Thank you. gosta de bailar, tamén me gosta soñar, que estou bailando contigo, me niña che pido, deixate levar. O baile leva sede, e vida e é sentimento, o son bovexe o corpiño, e hai que vivilo, meu amor, así. Pan de millo e sudores, das penas do mar e o campo, das nosas vaguas nacen as proles. Aterrada nosa forza, o mar curtía nosa sen, o vento fai nos mover, come este sol, me niña vente. Me gostas, miña morochi. Onde estabas ti, muller, que eu non te coñecía? O amor que ti desprendes, meu amor, curar de ti. Poidera ser o sol en a praíña poderadora. Canto ela baila con mi e acollo pola cintura, e como unha volvoreta boa e boa baila de loucura. Disco de Xil Ríos, parece que ten ritmo, parece que ten cumbia, parece que ten todo o que vostedes queiran. Este risco que se acaba, que nos acaba de chegar ao Son da Alma, cumbia, rumba, eu que sei. Queríamos falar con alguén de País Música para darlle a nosa enhorabuena, a felicitación e as gracias precisamente por enviarnos estes traballos que mesturan nos estudios da Casa de Todos en Gondomar. Pero vamos a seguir, rematamos o noso reportaxe sobre a herdanza das baleas, falándolle da importancia do método que tiñan para poder pescar. Estes mariñeiros chegaron ás nosas costas buscando novos caladoiros ante a competencia dos vascos do outro lado da fronteira. Nos portos nos que se traballaban, segundo explica este investigador que como acabamos de decir hai un momentiño, precisamente o señor Valdés, as instalacións eran moi sinxelas, tratábase dunhas cabanas de madeira con tellado nas que se instalaban os fornos ou as caldeiras, e mesmo tiñan carpintarías nas que montaban os bocois para o aceite, aquelas cubas grandiosas como as de viño, pero para os aceites. Os mariñeiros achegábanse cada ano na temporada da costeira da Balea, entre novembro e febreiro ou marzo, para o seu traballo, tanto eles como con posterioridade os galegos empregaban pequenas embarcacións de entre 6 e 8 metros de eslora, impulsadas por remo ou a vela. Antes daqueles tempos, Valdés localizou un antecedente medieval. Era unha embarcación diferente, que era semellante, pero coa proa e a popa algo máis sobreelevadas, a semellanza das dracars escandinavos. E é que as orixes desta actividade atópanse en Escandinavia, desde onde os normandos achegaron ato Cantábrico e introduciron os vascos na pesca. A industria desta forma de traballar non sería ata os anos 20 que renaceu esta explotación, xa que de xeito industrial e de man de noruegos, chegando a grandes distancias da costa e aproveitando outras especies, foi a forma de chegar precisamente a Galicia. Con máis importancia nos anos 50, empresas galegas como Ipsa e Masó continuaron coa actividade ata que a moratoria do ano 1985 acabou con esta industria ao prohibir a pesca comercial dos cetáceos. Desta segunda fase de actividade mantéñese aínda, malia a que moi deteriorados, elementos de patrimonio industrial de importancia en varios puntos do noso país. Hai restos, cada vez menos, das tres factorías baleeiras de Caneliñas en Cee, Morás en Xove e Balea en Cangas. Gustaríame pensar que a raíz do libro se poidan rehabilitar e conservar porque están nun estado verdadeiramente ruinoso, explica Valdés. Nestes conxuntos poden atoparse aínda restos de caldeiras, vasillas para guardar o aceite, as rampas polas que se arrastraban os cadáveres destes enormes cetáceos e mesmo os milleiros de marcas na madeira causadas polas coiteladas e os coitelos ao despedazar precisamente estes grandes animais. O abandono. O descoido que afectou ao patrimonio desta industria xa desaparecida chegou a tal punto de que un dos últimos barcos baleeiros que se conservaban no país, que se chama precisamente Ipsa 1, foi parar nada menos que a Noruega. Alí, nunha localidade cunha grande tradición neste campo, houve unha suscripción popular para adquirilo e restaurálo. Hoxe teñeno como museo flotante, e mesmo o sacan de vez en cando ao mar para poder disfrutar. Mal e a todo, en diferentes centros do país poden verse pezas relacionadas con esta industria. No Aquarium Finisterrae hai o canón arpoeiro do Ipsa 3. Hai outro no Museo Masó, en Cangas. E tamén no Museo do Mar de Vigo. No Museo do Mar de San Cibrao hai varios arpóns, pero é moi pouco comparado co que podíamos ter. De feito, precisamente en Noruega, teñen máis material nas factorías galegas do que se conserva precisamente en Galicia. Lamenta Valdés. Bueno, e así remata este pequeno reportaxe que recollimos sobre as baleas en Galicia. Voltamos a escoitar un bocadinho máis de música e despois unha sorpresa para todos. Mamá, quero ter unha mociña que me queira, que me arrule daquela maneira, que me sepa comprender. Que me dé amor así, moito, moito agarimiño, que non se bote a perder e que me poida querer. Mamá, será ter unha mociña sen tosiña que sea boa muller. Si me pida amor eu yo vou a dar, a miña vidiña vou a entregar, si quere cantar e tamén bailar e ina de levar comigo a troular. iremos de viños tamén, cos amiguinhos meu ben, lembrando cousiñas, catro albariños e unha cantiga, eu hei cantala e o son do acordeón hei namorala. Si me pida amor, eu yo vou a dar, a miña miriña vou lle entregar. Tarde para poder eu namorarme de alguna muller. Non quisera que a vida así ya me pusiera sin voltar a namorarme como a primeira vez. Mamá, quisera ter unha mociña xeitosiña que sea boa muller. Si me pida amor, eu yo vou a dar, a miña viriña vou entregar. Si quere cantar, e tamén bailar, e irá de levar comigo a troular. Iremos de viños tamén, cos amiguinhos meu ben, lembrando cousiñas, catro albariños e unha cantiga, eu hei cantala e o son do acordeón hei namorala. Si me pida amor, eu yo vou a dar, a miña miriña vou entregar. Si quere cantar e tamén bailar, hei la de levar comigo a troular. Conmigo morena, a troular as mi, a noite é moi longa e ainda que vivir sin presa, pero sin pausa, trata de vivir la vida, que este mundo es una farsa, que máis queres que te diga. Si me pida amor, eu yo vou a dar, a miña viriña vou entregar. Si quere cantar, e tamén bailar, e ainda de levar conmigo a troular.